Dotknij mnie, dotknij mej twarzy, zobacz jak zimna jest, gdy nie patrzysz. Zabierz mnie, prowadź mnie dalej, podaj mi rękę, nim całkiem zwiędnę. Zgubiłem siebie, a wszystkie złe kwiaty rosną na ciele, gdy na mnie nie patrzysz. Z każdym dniem jest ich więcej, więcej niż mnie, więcej niż mnie. Zapomnij, kim byłem, kim jestem, kim będę. Zapomnij na zawsze i nie mów już więcej.